صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا سب دکھا دیا سے دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا صلی کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا. صلی علی صلی علی محمد.